الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. لسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې وګورئ. الله تعالی باران ناوري پاغي باندې الله تعالی میوه پیدا کی. دا میوه چې هغه قسمه قسم دي. د بعضی میوه رنگ هغه تور دی، د بعضی سور دی، د بعضی شین دی، د بعضی زیړ دی. دې ته وګورئ کنه. او دا لا پریږده د غرونو ته الله تعالی وایي وګوره، بعضی غرونه چې دی هغه سره دي، نو بعضی هغه تک تور دی په شان د کارغانو باندې، نو بعضی غرونه چې دی هغه سپین دي، بعضی یو شان د کیري، بعضی بل شان د کیري. ډېر عجیبه عجیبه غرونه دي، بعضی خړ دي. نو دا دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې. دا کارونه الله تعالی کوي، نو الله تعالی یکی او ذات دی. الم تر آیتنه ګورې، ان الله انزل من السماء، یقینا الله تعالی راورئ د بره طرف نه مانوبه د باران. فاخرجنا به، نو راوباسو موږ پاغې باران سره ثمراتین، مختلف قسم غلی او میوی، مختلفن الوانها، مختلف دی رنگونه داغی. و من الجبال، د غرون نه، جددن ټوکلی دی، بیزن تک سپینی، و حمرن او سری دی، مختلفن الوانها، مختلف دی رنگونه داغی. و غرابی بسون او د کارغانو پشان دکی تک تور دی بکی، بعضی غرونه تک سپین دی، نو بعضی چریغه تک سر دی، نو بعضی د کارغانو پشان دکی تک تور دی. دا مختلف رنگونه دی، نو الله تعالی کیو ذات دی. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه. دا یو رسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. دا انسانانو ته وګورئ، رنگونو ته وګورئ. د بعضی چا رنگ تیری هغه نم رنگ دی، نو بعضی خلکو رنگونه چیری هغه سره دی، نو بعضی هغه خړ دی، نو بعضی هغه تور دی. بس دا د الله تعالی قدرت کامله دی. بیا تاسو خپلو سارو ته وګورئ، واګانو ګړو بیزو ته وګورئ، او دغسې سپو ته وګورئ، خرو ته وګورئ. د هر شي رنگ د بل نه هغه بدل بدل دی. دا کارونه څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. و من الناس، یو بعضی د انسانان نه، و دواب یو د سرونه، ول انعام د سارونه، مختلفون الوان، مختلف دی رنګونه داغي. کذالک، کذالک څنګه مانا؟ تفسیر ماوردی لیکری دی، کذالک کما اختلفا الوان الثمار والجبال والناس والدواب والانعام، کذالک تختلف احوال العباد فی الخشیه. کذالک معنا به دغه ټوله کوي، لکه سرنګی چې د غرونو او د میوه او د غلو او د انسانانو د سارو رنگونه بدل بدل دي، نو دغه سي خلق مختلف دي په خشیت کې د الله تعالی نه. ټول خلق، بعضی خلق د الله تعالی نه زیات یریږي، نو بعضی لږ یریږي. لکه سرنګی چې تفاوت دي په رنگونو کې، نو دغه سي کذالک دغه سي تفاوت دي په خشیت کې. انما یخشى الله، یقینا یریږي د الله تعالی نه، من عباده، په بندگانو د الله تعالی کې، العلماء او عالمان. عالمان د الله تعالی نه ولی زیات یریږي؟ ځکه چې څوک د مخشع عنه په باره کې علم زیات لري، د چانه چې یره په کار د هغې په باره کې څومره علم زیاتی، د هغې نه بیا یره زیاتی. نو عالمان د الله تعالی په صفاتو باندې، د الله تعالی په قدرتونو باندې هغه ډیر زیات پوهیږي، د الله تعالی په اسماء حسناو باندې زیات پوهیږي، نو ځکه د هغې نه بیا یره زیاته کوي. تفسیر ماوردی لیکلی دی، وی ربیع ابن انس وی، من لم يخش الله فليس بعالم. وای کما یو عالم دی او هغه د الله تعالی نه نیریږي، نو هغه عالم نه دی. ځکه دی آیات کې الله تعالی دا ویل دي چې علما کرام به د الله تعالی نه یریږي. او د الله تعالی د یری مطلب سره چې څوک د الله تعالی نه یریږي، نو داغي مخالفت هم بیان کوي کنه، نو د الله تعالی مخالفت بنه کوي. انما يخشى الله، یقینا یریږي د الله تعالی نه، من عباده، د الله تعالی بنګانو کې، ال علما او عالمان. ان الله عزیز، یقین الله تعالی ضرور دی غفور بخنه کون کړي. ان الذين يتلون، یقینا کسان چې لولي کتاب د الله تعالی، او اقاموا الصلاه، او پابندی کوي د مانځه. دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي بشارت، څوک د الله تعالی کتاب لولي، دا مون پابندی کوي، او د خپل مال نه د الله تعالی د رضا لپاره ور کوي، دا غیر پر الله تعالی بشارت ذکر کوي. یو خبره ورته کې کوم پایات کې غوږو ته کېدی. ان الذين يتلون کتاب الله، یقینا دا کسان چې لولي کتاب د الله تعالی، تلاوت یې کوي، ذکر او اذکار یې کوي، عمل پی کوي، او اقاموا الصلاه او پابندی لمانځه کوي، او انفقوا او خرج کوي، مما رزقناهم، دا څنګه چې موږ ورکړی دی تاسو سره په پټه باندې او علانیا او بخکاره باندې، يرجون تجارتا، امید ساتي دی د داسې سوداګرۍ لن تبور چې هغه هیڅ کله نه بیکاره کیږي، په هغه کې تاوان نه. مخکې یو ذکر شو، انما یخشى الله من عباده العلماء. ان الذين يتلون كتاب الله یو خشیت شو خشیت عبادت قلبی شو یتلون کتاب الله دا عبادت لسانی شو اقام الصلاة دا عبادت بدنی شو وانفقوا مما رزقناهم دا عبادت مالی شو نو بچا کی چی خشیت قلبی راغے دا ذلا عبادت دا جب عبادت دا بدن عبادت او دا مال عبادت بچا کی دا جمع شول نو دا دسی سوداگری او داسی تجارت شروع کر دی پاگی کی حس کلا تاوان نرازی بلکی اگر طول گٹا گٹا دا نو خشیت الہی دا عبادت قلبی شو یتلون کتاب اللہ دا عبادت لسانی شو اقام الصلاة دا عبادت بدنی شو وانفقو دا عبادت مالی شو نو دا سلور قسم عبادتونا چ بچا کی جمع شی نو دا داسی تجارت دا شروع کرده چ پده کی تاوان نرازی بلکی دا ہمیشہ ہمیشہ رفارا گٹا دا لیوفیہم اجورہم لیوفیہم کی دل کی پا عبارت کی تقدیر دے اصل عبارت دا سرے فعلو ذالکا دیو دا کار کڑے دی لیو پی ہم دیر پارچ پورا ور کی دیو تا اجر دیر پارچ پورا ور کی اللہ تعالی دیو تا اجرهم اجرون دیو ثواب دا عملون دیو و یزیدهم من فضله او زیات بور کی اللہ تعالی دیو تر خپل مہربانی نا چا چ سمر نیک اعمال کڑی دی اللہ تعالی بو تر غی دا غی نہ بو تر اللہ تعالی اجر و ثواب زیات ور کی انه یقینا دا اللہ تعالی غفور بخنه کون کی شکور قبل اون کی رنے کو اعمال دے شکور شید اللہ تعالی پ صفت کی راشی نو آغا ذات چی آغا دا نیکو اعمالو قبلون کرے دا نیکو اعمالو قبلون کرے مفسرین لکل لی لپنش مرتب رے پر آیات کی غوگا تکی رے لی وفیہم و جورہم اللہ تعالی دیو تا پورا بد دید دیو ورکی زکا انہو غفورن اللہ تعالی بخنکا ان کرے و یزیدہم من پس دی و اللہ تعالی دخپل مہربانین و تزیات ورکی زکا شکورن اللہ تعالی غداد دی چی پر لگ عمل بانی دیر ثواب ورکی او د انسان د اعمال قدردانی کوي نو د غفورن لګي لیوپیهم اجرهم سره او د شکورن د لګي د ویزید و یزیدهم من فضله سره دا د الله تعالی کار دی والذی اوحینا الیک من الكتاب والحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې آیات الهیه چې د الله تعالی کتاب دی داغی صداقت اللہ تعالیٰ بیانے او اللہ تعالیٰ داغی مرتبہ ذکر کئی داغی مرتبہ اللہ تعالیٰ بیانے والذی اوحینا الیکا او اغا چی وحی در لگری دا منگتا تا من الکتاب دا کتابنا من الکتاب دا بیان در اوحینا الیکا لفارا چی اغا کتاب دا اللہ تعالیٰ دے والحق نو اغا حق دے مصدقا لی ما بین یدی تصدیق کون کرے دا کتابون چی ردی نمک کری تصدیق یا پمانا درشتی کون کی سرا مخ کی دا قرآن دا دی دے پوری دا بار بار ویلے شل او یا تصدیق پا مانا دا موافقت سر دے پا اصول دا دین کی ٹول کی داون دا یو دی ان اللہ بی عبادی یقین اللہ تعالی بخلو من نگانو من لخبیرون خام خا خبردار دے بصیرون لدن کرے اللہ تعالی دا خبرو من نگانو نا خبردار دے خبیر دا تعلق ساتی دا باطن سر اللہ تعالی پا ٹول و باطنی امور بانی اللہ تعالی خبردار دے او اللہ تعالی لدن کرے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد پدی آیات کی دا اصحاب قران درې درجه الله تعالی بیان کړی دي قران ولا خلق چری اغا درې مرتبه وال دي دی آیات کی دو تفسیرونه دي اگر تکوم بالکل پاسانه باندې او ډیر زیات مزه برته درکی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا او بیا ورک مونږه الکتاب کتاب خپل الله تعالی خپل کتاب ورک چاته ورکه یعنی داغه علم ورکه داغه پوی او تورکله الذين اكثروا دا استفینا من عبادنا چې غوړه کړ دي مونږ خپل بندګانو نه دا آیات کاره دلیل شو بده باندې چې الله تعالی د خپل کتاب علم هغه چاته ورکی چې الله تعالی غوړه کړی سو دنیا الله تعالی نیکانو بندګانو او پلیتانو دوه تورکی او الله تعالی د خپل کتاب علم هغه چاته ورکی چې الله تعالی غوړه کړی د الله تعالی خوخي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیاور کومنګ کتاب الذين اکسانو تا اصطفينا من عبادنا چې ورکړی مونږ را خپل بندګانو نه نو درې قسم الله تعالی ذکر کوي په کتاب والو کې اهل الكتاب دا درې قسم دي هغه عالمان چې الله تعالی د خپل کتاب علم ورکړي نو هغه درې قسم دي فمنهم ظالم لنفسه نو باز یې غری چې ظلم کوون کې خپل ځان باندې مدینه مراد هغه خلق دي چې دا غي ګناهونه زیات شوی په نیکو اعمال باندې دا ظالم لنفسه دي ومنهم مقتصد او باجر دیونه هغه دي چې هغه درمیانه دي میانره ودی دین مراد هغه خلق دي چې داغي نیک عمل او طاعات داغي برابر برابر دي. یو نیکی کوي نو بیا سره ګنام کوي نو ګناو کوي نو بیا پس نیکیو کوي. و منهم سابق بالخيرات او بعض دیونه وړاندې کیدون کړي هغه نیکو کارون ته خو کارون ته مراد درینه هغه دي چې طاعات غالب شوی دي په ګناهونو باندې. اهل القران درې قسم شول، نو قران عالمان، نو قران طالبان درې قسم شول. یو هغه دي چې هغه ظالم دي، گناهونه زیات دي د نیکو اعمالونه. دویم هغه دي چې نیک اعمال او طاعات برابر دي. دریم هغه دي چې دغه طاعات زیات دي، غالب دي په ګناهونو باندې. دا یو تفسیر دي، تفسیر ماوردی ډیر زیات بهترینه خبره ذکر کړی ده او حدیث ذکر کړی ده. دا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت دي، وای نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات ولوسته، ثم اورثنا الكتاب الذي نستفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه. دا آیات نبی صلی الله علیه وسلم ولوسته. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، اما السابق فيدخل الجنه بغیر حساب، سابق بالخيرات اگر چاغه به حساب جنت تلرشی، و اما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، مقتصد دا هغه دی چې دا غي سره به حساب شي، خلی کې نصاب انسان به حساب به سره آسان شي. او تاسو ته مخکې ما بار بار ویلی دي، آسان حساب دی ته ویل کېږي. الله تعالی به خپل بنده ته وایي چې دا ګناه دې کړی دی کنه، پلانی ګناه، پلانی ګناه، پلانی ګناه. دا انسان به الله تعالی چې ما بالکل دا ګناه کړی ده، دا به چې بس تباه شوم، الله تعالی به چې زه معاف کړی مې، دې ته وایي مقتصد، آسان حساب سره وشي. و اما الظالم لنفسه فيحسر في طول الحبس، هغه به راګیر کړلی شي، د هغه سره به سخت حساب به د هغې سره وکړلی شي، او سخت حساب دغه دی. الله تعالی به ورته وایي چې پلانۍ ګناه دې کړې ده کنه، پلانۍ ګناه، پلانۍ ګناه، وایي او کړې مې ده. الله وایي ولې دې کوله، تا ته ولې پیغمبر نه و راغلی، تا ته د الله تعالی کتاب نه و بیان شوی، جهنم ته وغورځولی شي او ډیر وخت به په جهنم کې. ثم تجاوز الله عنه، بیا به الله تعالی هغه ګناه معاف کړي، بیا به جنت ته لاړ شي. په تفسیرونو باندې پوه شولې کنه. نو ظالم لنفسه یو تفسیر داره چې ګناهونه زیات دي د نیکو اعمالونه، مقتصد هغه دی چې طاعات او ګناهونه دواړه برابر دي، سابق بالخيرات داره چې طاعات غالب دي په ګناهونو باندې. او په دغه حدیث کې څنګه الفاظ راغلل، سابق بالخيرات داره چې به حساب به کتاب جنت ته لاړ شي، او مقتصد هغه دی چې دغه سره آسان حساب وشي، او دا ظالم لنفسه هغه دی چې هغه ورته د جنت نه ملګ وخت حساب کړی شي، جهنم ته واچول شي او بیا به جنت ته لاړ شي. ومنهم سابق بالخيرات الذي ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا، بیا ورکه مونږه کتاب الذين کسانو ته چې غوړه کړی مونږه د خپل بندګانو نه. فمنهم ظالم لنفسه، نو بعض دیونه هغه دی چې ظلم کوون کړي خپل ځان باندې. ومنهم مقتصد، او بعض دیونه مین راو دي. ومنهم سابق بالخيرات، او بعض دیونه هغه دی چې وړاندې کیدون کړي نیکو کارونو ته، خو کارونو ته. تفسیر ماوردی لیکلی دي، منهم سابق بالخيرات المستكثرين من ذكر من طاعه الله تعالى، د الله تعالی په تابعداري کې ډېر وړاندې کیدون کړي بإذن الله په توفيق د الله تعالی باندې. ذالک هو الفضل الكبير، دا سابق بالخيرات چې دي نو دا د الله تعالی، دغه د الله تعالی فضل دی ډېر لوی. جنات عدن، چې هغه جنتونه دي د همیشوالي، يدخلونها دي و داخلي غي ته يحلون فيها من اساوره، اچول کېږي به دیو ته په هغې کې مناسابره بنګړي، من ذهب د سرو زرونه، ولولو او ملغلري، ولباسهم فيها حرير، او جامې د دي و فيها په هغې کې حرير ریخم وي. په دې دریو آیتونو کې الله تعالی بشارت ذکر کوي، بشارت دی، او لس حالات الله تعالی بیان کړي دي، لس حالات. وقالو، او وای دي، او دیو به وای په قیامت کې په جنت کې به دي وای، الحمدلله الذي طول صفاتنا د اولوهیت د الله تعالی لپاره دی، هغه ذات اذهب عنا الحزن، چې لري کړ دي زمونږ نه ټول غمونه، په جنت کې غمونه نشته لري کنه، پریشانې نشته لري. ان ربنا یقینا رب زمونږ د غفور نه خامخا بخنه کوون کنه، شکور قبلون کې د اعمال دي. الله تعالی هغه ذات دی چې مونږ ته په لګو اعمال باندې ډیر اجر او ثواب راکړي دي. الذي الله تعالی هغه ذات دی حل لنا دار المقامه، چې را دننه کړل مونږه، راي وستل مونږه دار المقامه، کور د دره کېدلو ته، جنت د دره کېدلو زیر دی. من پس دې د وجر خپل مهربانی نه جنت ته تلل د الله تعالی په مهربانی منی کی، او مخکې د تفسیر بار بار ویل شوی، لا یمسنا فیها نصب، نو ورسیږي مونږ ته فیها په جنت کې نصب سستړی والے، نصب نہ مراد پر کی تکلیف تی مراد دے تکلیف بمنگ تو پاگی کی نہ رسی کی پا محنت پاگی کی نشترے سے کڑاؤ پاگی کی نشترے ولا یمسونا نہ رسی کی منگ تفیح پائے کہ لوگوں سے تڑے والے نہ پجانت کس تڑے والے اشترے اور نہ کس تکلیف اشترے و لذین اکبروں اس اللہ تعالیٰ ذکر کی دا بشارت نورس اس اللہ تعالیٰ تخویف بیانائی دا پار دا جہنمیانو اگر کسان چی دا قرآن والے ندی دا قرآن مخالفت اکڑے دے واللزین اکبر اگر کسان چی کبر اکڑے دے لہم نار جہنم دا غیر پارا اور دا جہنم دے لا یقضا علیہم پی سلب نکی کی پاغی بننے دیدے کی پی بارت کی تقدیر دے دا غصر اولی کئے لا یقضا علیہم بالموت پی سلب نشی کی دلے پدیو بانی دا مرک پی موتو چی مڑشی پا جہنمیان بانی دا مرک پی سلب بنیشی که دلی چی غم لشی او دا عذاب دا اللہ تعالی نبت شی ولا یخفف عنهم العذاب او نبس پا که دلی شی دا غین ولا یخفف عنهم من عذابی ها او نبس شی پا که دلی عنهم دا غین من عذابی ها دا عذاب دا جہنم نه دا عذاب دا تخبیب طریقی دا سورة البقره که دستم اولیو نبا کی آسانی دلش تره نبا کی چوٹیش تره او نبا کی داش تره چی اگر کم سزای پاگی کی کمی راشی دا بکی نشتر دی بس همیشہ همیشہ پر بی عذابون دی سزا گانی دی کذالک نجی کل کفون دغسی بدل ورکو دغسی سزا ورکو منگا کل کفون هر منکر دا چاگا دا اللہ دا توحید نا انکار کئی دا اللہ دا پیغمبر نا انکار کئی او دا اللہ تعالی دا کتاب نا انکار کئی بس اللہ تعالی ویزا دغسی انسانانو تا دغسی خلکو تا دغسی بدلی ورکوم لکرا سنگ جی تاسو آوری دلی دغسی بدلی باغی تا ملاوی کذالک نذیر کل کفور او دغسی صدا ورکو منگا کل کفور هر منکر انسان تا چاگه انکار کئی اللہ تعالی توحیدنا وهم یسترخون فیا پا دی آیات کی تخویب دے پا ذکر دا سلور طریقو بانی او دیو بچگی سوری وحی پا دغا جہنم کی دی پا عبارت کی تقدیر دے یقولونا او دیو بوای ربنا ایر وزم گا آخرینا او باسی منگر دی جہنم نا نعمر صالحا عمل بو کو منگا نیک غیر اللذی سوا دا آغینا کننا نعمل چی منگا مخ کی عمل کاو پا دنیا کی اللہ تعالی منگ دی جہنم نا او باسا چگی سوری بوای اللہ تعالی بیا پا دا غصی بد عمال لکو بلکی نیک عمال بکو دی دک پا عبارت کی تقدیر دے پا یقار لهم دا جہنم یانو تا بیا ہوئے لیشی پا جہنم کی اولم نعمر کم مای تذکر پی آئے ولی عمر نو درکڑے منگا تاستا چی تاسو نسیت قبل اولی شو پاگی کی من تذکرہ چاچی نسیت قبلاو چی چا قبلاو نسیت نو آگی نسیت آگستلے شو و جاکم النظیر اور آگری تاستا یار درکون کی که تاسو نسیت قبلاولی نو تاسو نسیت قبلاولی شو خلیکن تاسو نسیت نا قبلاو و جاکم النظیر یو قول نمبسرین داری چی مراد دارینا پیغمبر دے تاسو تد اللہ تلا پیغمبران ناگلیو دویم و جاکم النظیر مراد دارینا کتاب دالله تلا دے کتاب د الله تعالی کی ری دی جهنم نه وجاکم النذیر مراد دین داعی د حق ده تاسو ته څوک راغله چې د الله تعالی دینه ته بیان کړو کنه او دریم یو بل معنا ناشنا مفسرین هغه بیان کړی دا وجاکم النذیر دینه مراد بوډاواله او سپینواله د ویختو ته مراد ده ستاتره شل کاله دیرش کاله سلویخ کاله پنځوس کاله په ګیره کې سپین لګیدلې او دغه سی په نو سر په یوختو کې ریسپین لګیدلې نو تا په دومره وخت کې ګړې دي ساتلې شولې بيزي دي ساتلې شولې زمیدار دي کولې شولې گاړې دي چلولې شو دکانداري دي کولې شولې نور د دنیا پر رسم او رواج په هر سوانی پویدلې ولې د الله تعالی په دین باندې پویدلې وجاکم النذیر دومره پورې تا ته عمر درکلې شوی چې ستا ویخت سپین شولې د ګری او د سر ویخت سپین شول فذوقوا فسوسکې په ماری ظالمین من نسین نشتر ظالمان د پاره څوک مددگار نو ظالمان د پاره مددگار نشتر اوس ته الله تعالی عذاب وسکې وسوس بل طریقه نشتر خو بس دغه عذاب کې وته سو همیشه را پاره بس عذاب وسکې د الله تعالی عذاب الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د عذاب نه بچو سات د الله تعالی عذابونه غډیر دي سخترین دي د رمضان مبارک میاش هغه د الله تعالی د عذابونه د بچاو میاش ده قران کریم د الله تعالی د عذابونه د بچاو کتاب ده په کاردار چې مونږ تاسو دغه خپل کو هغه طریقه باندې خپل ژوندۍ تیر کو کوم چې الله او د الله تعالی پیغمبر راته ویلي الله تعالی د عذابونه مونږ تاسو بچو